Okej. Witamy was na nocnym wschodzie słońca. Nazywamy się Zoira Adler. Czyli Kwaśny Orzeł. Będziemy dla was grać muzykę. Ja przepraszam, że do niektórych siedzę tyłem, ale takie są warunki. Chcieliśmy rozpalić tutaj ognisko, ale nikt się na to nie zgodził. Zaczynamy w takim razie.